Middernacht, het begin van vrijdag 8 februari. Mariet Krol met het NOS-journaal. Het stadhuis van Apeldoorn is vanavond uit voorzorg ontruimd. Er was een politieke bijeenkomst aan de gang toen er een scheur werd ontdekt in de vloer van de centrale hal. Bouwdeskundigen hebben in de parkeergarage onder het stadhuis ook scheuren ontdekt in het plafond. Een deel van de garage is afgezet, maar volgens de gemeente is er geen acuut gevaar. Morgen volgt meer onderzoek. Het Apeldoornse stadhuis wordt gerenoveerd en daarom alleen nog gebruikt voor raadsvergaderingen en politieke markten. De ambtenaren werken ergens anders. De politievakbonden hebben een kort geding aangespannen tegen burgemeester Krikke van Den Haag. De bonden willen maandag twee gebouwen blokkeren uit protest tegen de pensioenplannen van het kabinet. Maar Krikke stelt voorwaarden aan de blokkade. En volgens de politiebonden is dat een inperking van hun recht om actie te voeren. Het kort geding dient morgen. Minister Blok van Buitenlandse Zaken is positief over diplomatiek contact met Rusland over MH17. Binnenkort zou er overleg kunnen zijn. Vorig jaar stelden Nederland en Australië, de Russische Federatie, officieel mede aansprakelijk voor het neerschieten van het vliegtuig in 2014. Tot nu toe weigerde Rusland om te praten. Nabestaanden noemen het een goede zaak dat Rusland nu bereid is tot diplomatiek overleg. En aan de grens tussen Colombia en Venezuela zijn de eerste vrachtwagens met Amerikaanse hulpgoederen aangekomen. Ze zijn bestemd voor de bevolking van Venezuela, die leidt onder een grote crisis. Maar president Maduro zegt dat de hulp zijn land niet binnen mag. Hij laat de grenspost bewaken door militairen. Volgens de nieuwe interim-president Guaido is de hulp hard nodig en moeten de goederen hoe dan ook bij de Venezolanen terechtkomen. Het weer, vannacht in het noorden een bui, minder wind en het koelt af tot een graad of 5. Morgen bewolkt, overdag meer regen, bij ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht, dit is Nooit meer slapen. Zometeen na 1 uur documentairemaker John Appel. Hij heeft een film gemaakt, Sprekend Nederland. Hij typeert het land aan de hand van mensen die een toespraak houden. Niet I have a dream of yes I can, daar is het land niet naar. Het is meer als bij Haanstra. De vereniging, de ambtenaar en verwacht desalniettemin geen liefelijk uurtje glimlachen. Het land is veranderd. Appel is, dat zei ik al, zometeen hier. Komend uur Kenny B met zijn hit Parijs. Was hij ineens ook in Nederland een beroemdheid. Sindsdien puilen de zalen uit als hij speelt en alles is dan ook beslagen. Moeten ze de ramen zemen, niet alleen van buiten, maar ook van binnen. Die sterrenstatus had hij in Suriname. Al vele jaren Kenny B, echte naam Kenneth Bron. Hij is niet zo jong als hij eruit ziet. Hij had al een heel leven achter de rug toen hij doorbrak als muzikant. Als soldaat, als vredesonderhandelaar voor Ronnie Brunswijk. Als banneling, als vluchteling. En zo zie je maar, je moet in het leven niet denken dat alles al achter je ligt. Kenny B, geboren 1961 te Paramaribo. Heeft een nieuw album gemaakt, hoe dan ook. En de blije recensenten zeggen dat dat het eerste teken is dat ook 2019 een lente zal kennen. Kenny B, hartelijk welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Wat heeft dat veranderd in je leven? Dat je ineens zo'n grote hit had in Nederland. En ook daarbuiten trouwens. Nou, sowieso dat mensen jou, veel meer mensen jou kennen. Dat is het eigenlijk. En dat je iets meer geld hebt om uit te geven. Maar eigenlijk niet veel meer. Want het eten smaakt hetzelfde. Ik bedoel, ik heb altijd al... hoe moet ik het zeggen? Het heeft niet echt veel veranderd. Jij bent niet meer te veranderen. Nee, ik was 53 toen dat gebeurde. Dus je bent al gevormd als mens. Ik heb het leven van alle kanten mogen zien. Als vluchteling, als dan weer iemand die iets te zeggen heeft in de politiek. Dan weer tot een arbeider in de fabrieken. Dus ik was niet meer te veranderen. Dus als er echt iets verandert, dan is het dat je misschien net iets meer kan doen voor de mensen om je heen. En bekendheid dat mensen naar jou toe komen, dat vind ik ook wel goed. Want dan denk ik, mensen, ik doe waarschijnlijk iets wat zij leuk vinden, maar dat verandert je niet. Want er zijn zoveel mensen die leuke dingen kunnen doen. Die het geluk hebben, want ik zie alles als geluk. Het is misschien ontwrichtend als je 18 bent en je breekt door en mensen gaan voor je gillen. Maar als je al een leven achter de rug hebt en je weet precies wie je bent en wat je aan jezelf hebt, dan zal dat misschien niet meer zo groot zijn. Nee, ik bijvoorbeeld, mensen hadden het een keer over Lil Kleine, hoe hij met zijn roem omgaat. Dat is nu een beetje veranderd. Maar dan kan ik me voorstellen, als je 21 bent en je bent zo populair, en mensen zeggen allemaal van je moet dit doen en je doet dingen en je bent succesvol, dan kan je wel gaan denken dat komt door mij. Ik ben een speciaal mens. Maar voor mij weet ik dat alles geluk is. Ik heb mijn stem gekregen van mijn mama en papa. En hoe ik nu sta in het leven, dat komt niet door allemaal bewuste keuzes, maar dat komt door juist een heleboel vervelende dingen die gebeurd zijn. Dat je weet, als je door een slang bent gebeten ooit, dan ben je zelfs voor een worm bang. Dus. Dat is een tegelspreuk. Als je door een slang bent gebeten, ben je bang voor een worm. Ja. Dus, ik snap helemaal wat je bedoelt. Dus voor mij is het niet echt veranderd. En ik ben een mens. Ik hou van de mensen om me heen. Ik hou van de maatschappij. Ik hou van de mensheid. Dus een verandering in mijn leven zal niet significant iets veranderen op mijn kijk op de wereld. Want niet, mijn succes hoeft niet zaligmakend te zijn. Snap je wat ik bedoel? Van ik ben succesvol, maar is dat dan wat ik zoek op aarde? Mijn succes. Is het soms intimiderend als mensen jou ineens zien als iets bijzonders, terwijl ze voorheen gewoon tegen je deden? Ik kan begrijpen dat als mensen dat mensen nu anders tegen mij gaan doen. En ik geloof ook wel dat de meeste mensen genuine zijn, maar ik weet dat het indruk maakt op mensen. Ik vind het niet fijn als het de hele tijd over mij gaat en over mij kunnen. Want het is soms een beetje oneerlijk. Want wat ik maak, dat ziet iedereen. Maar er zijn ook mensen die in ziekenhuizen werken, die hun salarissen niet helemaal doorbetaald krijgen en toch daar naartoe gaan en allemaal die luiers van mensen lopen om te verwisselen. Dat zijn helden. Niemand ziet het. En ik ben niet, ja. Dus ik vind van, een chirurg die redt levens, maar niemand weet het. En ik schrijf een lied en dan ben je zogenaamd de man. Dus ik je relativeert het wel. Ik relativeer het, ja. Ik vind het leuk dat mensen leuk vinden wat ik doe. Maar ik vind het moeilijk om dat te vertalen naar ik ben. Nee, ik heb geluk gehad. Ik bedoel, als je in een woestijn woont, kan je nog zoveel zwemtalent hebben, maar je zal nooit een zwemkampioen worden, want er is gewoon geen water. Of je woont in de Gaza, dan ben je nog. Of in de favelas in Brazilië, dan mag je nog zoveel talent hebben. Het enige wat je weet is, er zijn wapens en er is drugs en er is ellende. Dus zo denk ik van, ik heb gewoon geluk gehad. En ik ben, wat mij wel blij maakt, is dat ik mijn geluk kan delen met mensen in de muziek. Dat wel. Want het is altijd feest als je speelt. Ik wil er een feest van maken. Het is altijd blijdschap. Ja, mijn muziek gaat over liefde, over ons, over de mensen. En ik ben blij dat mensen die naar mijn show komen dat weten. Dat het één grote familie moet zijn. Dat we allemaal gelijkwaardig zijn. En dat is de basis. En zo gaan we dan feesten met z'n allen. Wanneer wist je dat? Je zei, ik heb mijn stem gekregen van mijn ouders. Je zou kunnen zeggen van het lot, van de biologie, van de schepper. Ja. Maar goed, je hebt die stem. Wanneer wist je dat? Nee, dat. Wanneer wist ik dat? Nou, eerst wou ik mijn moeder hield van Nat King Cole en Brooke Benton. Brooke Benton, Nat King Cole, dat vind ik Otis Redding. En ook Aretha Franklin. Hoor. En ik wou altijd indruk op haar maken door voor haar te zingen. En ik denk, ik merk nu dat ik bepaalde dingen kan doen als Nat King Cole of als Brooke Benton. Omdat ik net als, hoe moet ik dat zeggen? Ik heb dat zo vaak gehoord. Als ik nu muziek maak, dan refereer ik, dan pak ik mijn inspiratie daaruit nog steeds. Dus ik kan zeggen dat ik het heb, maar misschien is het ook aangeleerd dat ik dat nu kan, omdat ik het zo graag wou doen voor mijn moeder. En je hoorde die muziek en je hoorde de blijdschap die dat teweeg bracht. Ja. En toen dacht je, dat moet je dus doen met je stem. Ja, dat moet ik doen met mijn stem. En mijn zussen konden zingen, mijn moeder kon zingen, bijna iedereen kon zingen. Mijn vader moest zijn mond houden, maar voor de rest iedereen. Volgens mij is in het rijtje muzikanten die je noemde Brooke Benton de enige die ook in Paramaribo heeft opgetreden. Echt waar? Die is in de jaren 60 daar geweest. En bij mijn weten die andere Brooke niet. Brooke Benton is daar een maagje van geweest. Dat is echt geweldig. Dat is echt geweldig. Ja. Nee, dat waren mijn helden toen. En net van mijn moeder, ook van mijn vader. Dus ja, ik ben blij dat ik dat kan. Maar ik weet niet of dat... Waar zong je voor het eerst? Voor mensen? Ik zong vaak met mijn moeder gewoon op de bank. En als het buiten het was, het vaat zeggen we aan het doen was. Want dat is gewoon een kleine houten tafel. En dan zet je alle vuile borden en pannen erop. En dan stond zij daar en met de emmertje. En dan zongen we, noemen het, ik weet niet of ik het zo kan zeggen. Maar ze noemden het toen Negro Spirituals. I ain't gonna lay down my burdens down by the... Dat soort liedjes deden wij. The family who prays. Ja, dat vond ik mooi om met haar mee te zingen. Dat waren de leuke momenten ook? Ja, dat waren de leuke momenten. Ik heb mijn moeder niet zo... ik heb tot mijn 11e heb ik thuis gewoond. Dus toen gingen mijn moeder en vader scheiden. En toen begon mijn rollercoaster life. Maar ik heb mijn gezinsleven heb ik tot mijn 11e meegemaakt. En toen dat is maar heel kort. Om in je eigen gezin te leven, 11. Ja, dat is wel zo. Toen ging het tussen mijn moeder en vader uit. En toen ging ik naar het internaat. En was het nooit meer zo'n huiselijk ding geworden. Want jouw vader was al weinig thuis toen hij nog met je moeder was. Want hij werkte ver van huis. Ja, hij werkte in het binnenland van Suriname. Hij had een houtonderneming. Dus die kwam één keer in de twee weken kwam hij naar de stad. En we zagen dat als normaal. Kijk, als je het nooit anders hebt meegemaakt, dan mis je het ook niet. Net als speelgoed. Ik heb een brandweerautootje gehad in heel mijn leven. En ik heb het nooit als vervelend ervaren. Ik maakte mijn eigen dingen. Dus dat mijn vader er niet was, was super blij om hem te zien. Er was een tijd dat hij, kan ik nog heugen, werkte voor de aluminiummaatschappij, Suralco. En toen kwam hij wel elke dag thuis. Dat weet ik omdat hij kreeg brood mee van mijn moeder 's morgens. En brood met pindakaas. En iedere keer als hij terugkwam van zijn werk, bracht hij een stuk met die oude pindakaas nog zo erop geplakt, bracht hij naar huis, de helft, en dat deelde hij van ons allemaal. En dat was geweldig. Dat was de belevingswereld van een kind. Niet papa is thuis, maar hey, pindakaas. Hij heeft pindakaas en dat is zo gebleven. Ik eet tot nu toe pindas, hij komt thuis en dan gooit hij zo met pindas. En dat was... Ik kan me voorstellen dat nu kinderen allerlei dure, geavanceerde speelgoed wilden. Maar het is hoe je wordt opgevoed. Want voor ons was dat 4 of 5 uur komt papa thuis. Dan heeft hij brood, de helft. En dan gaat hij met... Dan wordt je pinda wat ouder. En op de een of andere manier is dat lekkerder dan verse pinda's. Het is zo in zijn werktrommel gebleven. Er gebeurt iets mee en het komt thuis. En het is magic. En we zijn super blij met z'n allen. En het enige speelgoed dat je had was 1 brandweerauto. En verder speel je met wat er voorhanden is. Of is het een stok? Nee, we hadden toen vliegers. Dat waren het geen dure dingen. Konden we maken, mijn buurjongens, want ik kon dat niet. We konden gaan jagen in het bos. Maken we slingers, zo'n katapult. Dat hadden we. We konden ook onze eigen autootjes maken. Dat pak je van die olieblikken smeerolie noemen we dat, in verkochten. En dan maak je er 2 gaten in, koppelen met 2 stokjes. En dan kon je zo je eigen auto maken. Of je pakt gewoon een autoband en dan stop je 2 stokken erin. En dan kon je zo erachteraan rennen. En dat ding draaide gewoon. Dat was gewoon geweldig. Dus wat jij schetst is armoede, maar het voelt helemaal niet als armoede. Ik heb geen armoede gekend. Als ik nu terugkijk, dan denk ik, nou, dat was best wel armoedig. Want we hadden alleen maar schoenen aan als we naar school gingen. Je liep rond met je blote bast, gewoon een broekje of een onderbroekje. Dat was al genoeg. Dus en we hadden niks in de vriezer of in de kast zoals nu. Als je mijn moeder cola ging halen, dan was het meteen op. Of we gingen ijs. Je kon niet zeggen van, mag ik iets pakken? Wat dan? Ik bedoel, alles wordt vers gehaald en maak je het op en is klaar. Je kan niet s'avonds opslaan en zeggen, ga even siroop halen of zo. Maar dat was ook heel normaal. We hebben ook niet op een normaal bed geslapen. We hebben op hoe noemen we het, papaya. Dat is een van riet gevlochten mat. En daar sliepen we op met z'n vijven. Maar ik heb mijzelf nooit als armoedig gezien. Wij hadden wat wij hadden en zij hadden wat zij hadden. Maar op diezelfde manier geldt het ook met je beeld van het leven dat je gaat krijgen. Als je al niet een blikje cola in de koelkast kunt vinden. Want of het is er nu, of het is er niet. Ja. Maar er is niet de mogelijkheid om het weg te leggen voor morgen. Want nee. Dat is wat armoede doet. Dan doet het ook iets met je perspectief. in het denken over later, in het volgen van een opleiding, in het hebben van ambities over wat je wil in het leven? Je krijgt denk ik een korte termijn perspectief. Ja, misschien wel. Dat je niet zo hoeft te vergaren. Dat je niet een hele magazijn vol moet hebben voor je genoegdoening van nou heb ik daar zoveel. Nee, wat we vandaag hebben, dat was het. En morgen zien we wel weer. En waarschijnlijk zou het beter zijn als het anders was. Maar ik weet niet of het mij slecht heeft gedaan. Want ik ben niet zo van het vergaren van ik moet dat hebben. Ik kan moeilijk omgaan met bezit. Dat ik iets moet hebben. Als ik mensen zie met een mega groot huis, dan denk ik, wauw, als hij die even afbetaalt, dan wordt waarschijnlijk ook zo'n rode zier gehouden. Dan was dat zijn leven. Dan was dat zijn leven. Dus, en dit stuk land is van mij. Ik bedoel, hier hebben dinosaurussen rondgelopen die hetzelfde dachten. Ik ben niet zo van, dat is van mij. Ik wil mij zijn. Wat heb je met het geld dat je dan verdient aan zo'n hit en zo'n album? Wat doe je daarmee dat je voorheen niet deed? Mensen helpen. Mijn manager vindt dat niet zo'n goed idee. Maar je geeft het weg. Ik geef het weg. En dat is niet zoveel, want ik heb niet zoveel geld verdiend. Maar ik help graag mensen. Kijk, het is niet zo handig als je succesvol bent en je hebt veel geld en je komt uit een arme familie. Want dat creëert zo'n afstand tussen jou en je eigen mensen. Het gaat dan ook vaak over geld, maar je kan het ook niet kwalijk, hun ook niet kwalijk nemen. Want mensen moeten leven van 150 en 200 euro per dag als je het omrekent in Surinaams geld. Dan hoeven ze niet te vragen voordat je zelf denkt van nou, als ik dan 10 keer meer verdien, of 15 keer, dan voel je een soort van verplicht. Kijk, hier, toen ik een hit scoorde, toen zeiden mensen, pakken wat je pakken kan. En ik dacht, wat is dat? Pakken wat je pakken kan. Ik ben opgevoed, het gaat om wij. Het gaat niet om jou, het gaat om ons. Als je iets hebt, dan deel je het. En nu begrijp ik het een beetje van, oké, zorg iets beter voor jezelf. Maar in het begin, als ik geld had, dan denk ik, oké, dan moet ik mijn zus zo geven, dan moet ik mijn oom zo geven. Weet je, want je raakt jezelf kwijt. Er komt zo'n grote kloof tussen jou en wat je weet. En het nieuwe wat ik nu ben tegengekomen is de vraag of dat is wat ik ben. Ik ben geen superster, ik ben geen... Maar je blijkt dan ineens wel een hele grote familie te hebben. Waarschijnlijk. Ik heb een grote familie. Kijk, hier in Nederland is de zonen en de kinderen van jouw tante en jouw oom, dat rekenen jullie tot familie. En daar buiten dan is, ja, we hebben wel dezelfde naam, maar dat is geen familie meer. Maar bij ons is de kinderen van je oom en tante en daar de neef, iedereen is familie. We komen uit een dorp, Mongotapu. En daar is iedereen in het dorp is als soort van familie. Er was een tijd dat als iemand naar het bos ging en die had een hert of, dan kom je naar het dorp. En dan verdeel je het. Het is moeilijk om te vergaren waar ik vandaan kom. Van ik heb een magazijn vol en de rest van het dorp mag stikken. Zo, dat werkt niet. Ik begrijp nu wel waarom jouw muziek altijd gaat over... Nou, niet altijd, want er staan er ook een paar liedjes over verloren liefdes en de meer moeilijke kanten. Maar zo'n concert van jou, dat is toch verbinding en feest en vrolijkheid voor het grootste deel. Ja. Maar muziek is voor jou ook de herinnering aan de blijdschap, thuis op de goede momenten het zingen. Ja, sowieso. Maar het is ook, kijk, ik heb een moeilijke jeugd gehad. Ik heb een jeugd gehad waarin ik werd gediscrimineerd in Paramaribo. En ik haast me om te zeggen dat ik de mensen niet kwalijk neem dat ze dat deden. Want jij kwam uit het, of jouw familie kwam uit het bos. Ja, mijn familie zijn afstammelingen van slaven die hun vrijheid hebben genomen en naar Marowijn zijn gegaan. En 100 jaar voor de daadwerkelijke afschaffing van de slavernij hebben de koloniale heersers, als ik het zo mag noemen, hebben ze vrede gesloten met de stammen in het binnenland. Dus wij waren 100 jaar daarvoor al vrij. Maar toen de slavernij daadwerkelijk werd afgeschaft, toen kwamen wij misschien een paar tientallen jaren later kwamen we naar de stad. En wij hebben andere taal. In het dorp bij mij praten we Marons, Aukaans. En dat is een ander taaltje. Maar mijn moeder en vader zijn al heel vroeg naar de stad gegaan. En ik ben in de stad geboren. Maar je bent nog steeds Maron. Je bent een minderheid. Dus je wordt gezien als minder. Je wordt gezien als een... Ja, een lagere soort. En dat komt omdat je ouders niet geschoold zijn. Er zijn geen marrons in de stad die iets hebben. Dus ja, het was makkelijk om, om jou te discrimineren. Maar dat heeft niks met... ik wil de mensen nogmaals niet kwalijk nemen, want het is nou eenmaal zo in de wereld. Als je korter bent dan de rest, dan heb je een probleem. Als je langer bent, dat had niet zo moeten zijn, want we zijn allemaal gelijkwaardig. Maar dat heb ik dan in de stad meegemaakt. En dan kom ik in het binnenland nadat mijn moeder en vader gescheiden waren. En daar word ik ook weer gediscrimineerd, omdat ik dan word uitgemaakt voor stadskriool. Snap je? Dus ik was... Want dat internaat, dat was in het binnenland? Dat was in het binnenland, ja. Heb je daar nare herinneringen aan het internaat? Het is meteen zo'n naar woord al, internaat. Ik heb zelden iemand gehoord die zei, hoera, internaat. Ja, mam, de, wanneer nou, mag ik? Heb, achteraf denk ik, je werd wel geslagen. Er was, het leek een beetje wel zo'n slavernij. Want iedereen had dan weer zo'n kapitein van de groep. En dan moesten we gaan schoonmaken. En dan moesten we kostgronden openkappen. En wie stout was, die kreeg detentie of die werd geslagen. Dus dat was minder. Toen zag ik het niet zo, maar ik denk van ja, waarom moet je kinderen slaan op een internaat? En nare herinnering had ik wel, omdat ik woonde in de stad en de rest van het die daar woonde, die woonde in het gebied. Dus als we 2 weken vakantie hadden, dan was ik daar alleen met mijn broertje op zo'n internaat. En dat was niet fijn, want ik werd dan niet opgehaald. Lijkt wel een zielig verhaal, maar dat was niet leuk. Dus zoveel leuke herinneringen heb ik er niet aan. Het is een zielig verhaal. Nee, eigenlijk wel. Maar ik vertelde over dat ik gediscrimineerd werd in Paramaribo en ook bij mijn eigen mensen toen. En dat ik begreep waar het vandaan kwam. Maar ik heb zo'n gevoel ontwikkeld tegen onrechtvaardigheid. Ik vind dat we één zijn. En dat probeer ik ook tijdens mijn show. Wil ik dat ook laten doorschemeren van color doesn't matter. You know, ik vind de uitspraak van Martin Luther King geweldig. Dat hij zegt, man shall not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. Ik kan aan jou niet zien of jij goed of slecht bent. Alleen maar op basis van je kleur, van je ogen of je religie of wat dan ook. En ik vind het mooi als mensen dat omarmen, als ik dat ook laat doorschemeren in mijn show, dwars door het verdriet over de liefde of juist het geluk. Maar dat moet wel de rode draad zijn, dat wij één zijn. En ik ben hartstikke trots, blij. Het ging niet trots, blij om daaraan een bijdrage te kunnen leveren. We gaan luisteren naar een van de liedjes van je nieuwe album, hoe dan ook. En dit liedje is Ik ben hier. That's nice. Excuse me. Als ik zou zeggen, ik ben verliefd op je. Ik ben al zo lang op zoek naar jou. Als ik zou zeggen, dat ik van je hou. Zou je zeggen, schat, je kent me nog maar net. Van deze avond wil ik maar de jaren maken. Laat me het bewijzen alsjeblieft. Blijven we hier, gaan we over de soelas. Niwa, ni kanabe. Want ik hou van jou, love you. Als ik zou zeggen dat dit geen toeval is, wij zijn geboren voor elkaar. Als ik zou zeggen, ik wil dat je met me trouwt, zou je zeggen, schat, ik ken je nog maar net. Van deze avond wil ik maar de jaren maken. Blijf bij mij, ik ben hier. Ik ben er over uit dat je blijft, blijft. Give me the green light, make me right. And never bye bye. Fuck, yeah, give my feeling, make me feel high. Stop, ik ben er over uit dat je blijft, blijft. Give me the green light, make me right. Yeah. Allez viens, je t'emmène. Je t'emmène. Je t'emmène au bout du monde. Oh, oh. Je veux t'aimer chaque seconde. Blijf bij mij. Ik ben hier. Oh. Allez, viens. Baby, blijf bij mij. Ik ben hier. Blij dat ik je heb gevonden. Sta met open armen hier. Blijf bij mij. Ik ben hier van Kenny B, die tegenover mij zit, samen met Per Lama. En we hadden het over het succes dat kwam met je hit Parijs en hoe het je veranderde. Maar jij zei, ja, vanaf een zekere leeftijd weet je wie je bent, weet je wat je, ja, wat je kunt. En dan verandert dat je niet meer zo, dan ontwricht het niet. En toen had je het ook over, in alle bescheidenheid, over het geluk. Van waar heb je nou eigenlijk controle over? Ja. Je vertelde al iets over opgroeien. Zingen met je moeder, de muziek waar je mee opgroeide. Nat King Cole en Aretha Franklin. Brooke Benton. En Brooke Benton. Sam Cooke. Sam Cooke. Je hebt in het leger gediend. Eerst in het Surinaamse leger en later bij de, wat hier altijd heette, de rebellengroepen van Brunswijk. Ja. In het achterland. Mm-hmm. Je hebt dus in wezen een oorlog meegemaakt. Ja. Ja. Hoe kwam het dat je eerst bij de ene partij zat en toen bij de andere partij? Bij de ene partij, ik vertelde al dat ik zo... Ik hou niet van onrecht en ik zal altijd mijn best doen om to serve justice. Dus toen de revolutie begon en het was zo van... wij moeten het zelf doen. Het volk werd onder druk, kolonialisme en natuurlijk... Er is wel een kern van waarheid in dat mensen... Dat kolonies soort van werden uitgebuit door de landen die hun tot kolonies hadden gemaakt. Dus ik was heel erg te porren voor de gedachte van Suriname, voor in eerste instantie de Surinamers. En ik vond onze toenmalige legerleider Bouterse, dat zij dacht, ik wil ook mijn land verdedigen. Niet om lukraak mensen neer te schieten, maar ik wil ook een grote zoon zijn van mijn land. Ik wil ook aan de grenzen staan. Ik wil ook mijn volk verdedigen. Dus zo ben ik in het leger gegaan. En daar heb ik een paar dingen geleerd. Ik heb een beetje politiek gestudeerd in het leger. Ben naar een aantal landen geweest voor studie. En... op een gegeven moment ben ik toch weggegaan, omdat ik in het bedrijf van mijn vader ging werken. En toen begon de oorlog tussen Brunswijk en het leger. En toen heb ik me daarbij aangesloten, omdat twee neven van mij, of één neef en een goede vriend van mij, waren omgekomen tijdens een onderhandeling. En ik wist niet hoe het allemaal zat. Maar ik was goede vrienden met mijn neef, Doe Apai. En we zouden na het leger zouden we samen muziek gaan maken, want hij speelde klarinet. Dus het leek alsof de oorlog zou stoppen. En ineens gingen ze dood in iets wat ik niet begreep. Dus toen was ik even... niet meer mezelf. En heb ik mijn eerste instantie ging ik voor de begrafenis naar het binnenland. En toen ben ik daar gebleven om te kijken of we geen. Zeker omdat ik het leger al kende, dacht ik als ik aan deze kant van de lijn blijf, kunnen we misschien onderhandelen, kunnen we praten met elkaar. En misschien kunnen we een oplossing vinden. Natuurlijk, in eerste instantie ben je alleen maar pist en denk van wauw, mijn favoriete niffel, wat gebeurt hier? Maar uiteindelijk kom je tot het besef van ja, en als ik nu ga schieten en zij schieten terug, dan gaan er meer mensen dood en dan gaan er waarschijnlijk ook onschuldige mensen dood. Dus uiteindelijk hebben we besloten om te gaan praten. Om te onderhandelen. Dit, jij kwam in het leger zo 19... 80. Ja. Met precies de tijd ook van de revolutie, dat allemaal begon. Ja. Boutersen krijgt de macht, 1982 decembermoorden. En inmiddels zijn we zo 1985 dat de vlam echt in de pan schiet tussen... 86. Ja. Tussen Brunswijk en Boutersen. Maar dan ben jij dus in een positie dat je moet schieten op je oude kompaan. Of dat je in een positie kunt komen dat je zou moeten schieten op je oude kameraden. Nee, en dat zou ik nooit willen, want militairen zijn geen politieke mensen. Militairen volgen opdracht. Als de stijgen hier vliegtuigen op, overal in de wereld, in opdracht van de Nederlandse overheid. En als er een militair daar is, dan gaat hij niet even kijken van... Wie loopt daar precies? Wie loopt daar precies? Dat is de target. Lock on target. Verstand op nul. En je werk doen. Weet je, wij daarom, militairen beslissen daar niet in. Dus die jongens die een opdracht krijgen om naar het front te komen, om met mij te vechten, die moeten dat doen. En die doen dat ook in volle overtuiging. Ik zou dat ook doen. Ik ben militair. Dus ik inderdaad, wat je zegt, ik ken die jongens. En ook al zou ik ze niet kennen, het zijn Surinamers onder elkaar. Ik was al in de politiek voordat dat gebeurde. Ik ben niet geïnteresseerd om op mensen te schieten. Is het zo ver gekomen dat jij moest schieten? Of dat je echt Nee. Het is niet zo ver gekomen omdat ik had een politieke functie. En als dat op een gegeven moment zou gebeuren, dan zou ik het waarschijnlijk hebben gedaan. Dan zou ik waarschijnlijk ook hebben geschoten. Ik dank God dat ik het niet heb gedaan. Want anders zou ik misschien nu met een soort wroeging zitten en denken aan de kinderen van de mensen die dan, snap je, waarvan hun hele leven is veranderd omdat ik hun vader heb doodgeschoten. Ik praat niet over moord, want de oorlog, ja, oorlog is oorlog. We schieten op oorlog elkaar. Is een extreme situatie en je raakt erin verzeld en je hebt het niet meer voor het zeggen. Nee. Je moet schieten op mensen met een andere uniform. Je hebt een andere uniform, daar ben je target en zo werkt het. Dus ik ben niet in de positie geweest om dat te doen. Maar die jongens, wat je zegt, in het leger, dat waren mijn collega's. En wat er precies daar aan de top gebeurde, dat weet ik niet. Maar ik was niet geïnteresseerd en met mij zoveel andere jongens niet. En of zoveel jongens in het leger ook niet. Er waren gevallen dat er iemand in het leger doodgaat in de oorlog en mensen aan mijn kant van de lijn die rouwen. Omdat het zo dicht op elkaar zit. Er waren ook marons in het leger. Het was gewoon niet te doen. Ik ben blij dat het is afgelopen. In dat gespleten land waar je er nooit helemaal bij hoorde, waar ze op het internaat zeiden, jij bent een stadsjongen, je ruikt naar stad. Dat ze in de stad zeiden, jij bent een man uit het woud, wat doe je hier eigenlijk? Ja. Dit was ook zo'n keuze. Je kwam uit het leger, je neef was vermoord, dus je was boos en je kwam voor de gerechtigheid terecht bij de andere partij. Ja. Je werd steeds gekozen, maar nergens hoorde je er volledig bij. Ik weet nu niet hoe het is. Maar want ik voel mezelf in de eerste plaats Surinamer. En daarna kan ik gaan praten over ik ben Maron. Maar ik vind de Suriname is het land van de Hindustanen, Javanen, van iedereen. En ik vind dat ik waarschijnlijk overal bij hoor. En ik wil wel iets zeggen over het... je zei net, mijn neef is vermoord. Ik hou het zelf op. Hij is doodgeschoten. En ik weet niet onder welke omstandigheden. We waren allemaal. Die mensen waren gewapend. Ik weet niet wat er is gebeurd. Ik zeg dit voor de correctie, omdat ik pas kan praten over moord als ik weet wat er is gebeurd. Als er een uitspraak is geweest. Als er een onderzoek is geweest. Tot nu toe. Is dat niet heel erg duidelijk voor mij. Dus, en ik ben een persoon die toch wel mijn woorden heel goed gewogen omdat worden. Omdat jij zo'n nationale held bent, nu in Suriname. Ja. Omdat jouw liedjes worden gebruikt in voorlichtingsfilmpjes van rij niet al te dronken en veeg je voeten. En nou, je hebt best wel een aantal van die filmpjes je liedjes aangeleend. Ja. Ligt het gevoelig als jij nu iets zou zeggen dat op welke manier dan ook in oude wonden zou snijden? Ja, en daar ben ik heel erg voorzichtig mee, omdat mijn job is entertainment. En ik vind het moeilijk om in mijn entertainment ook aan te halen wat is gebeurd daar. Want dat is geen entertainment meer. Het leed van mijn familie is geen entertainment. Ook van de militairen van beide partijen is geen entertainment. En ik kan iets zeggen dat mensen zeggen, oh Kenny, maar als Kenny dat zegt, dan oh zo zit het. En ik ben dan klaar met mijn interview en bij mensen gaat het door in hun hoofd. Dus ik ben wel wat dat betreft heel erg voorzichtig met wat ik zeg. En ook bang om verdeeldheid aan te te wakkeren op wat voor manier dan ook. Op wat voor manier? Ik vind dat Suriname ademruimte verdient. Ik vind dat als ik persoonlijk vind ik, als we kijken naar wat er fout is gegaan in Suriname, dan zeg ik, er zijn dingen in Suriname fout gegaan. Er zijn ook dingen daar buiten fout gegaan. Er zijn ook meerdere partijen betrokken bij het bedrijf Suriname, waardoor het vandaag de dag zo uitziet. Ik vind niet dat mensen kunnen zeggen, de Surinamers maken er iets van. Nee, wij hebben er allemaal. We zijn allemaal, ook Nederland vind ik, debet aan hoe het nu aan Suriname aan toe gaat. Surinaams geschiedenis is gewoon mensen overal van de wereld bij elkaar rapen en zeggen van gaan jullie daar maar wonen en jullie zijn onafhankelijk en probeer maar een volk van te maken. Dat is 400 jaar geleden. Ik bedoel, 150 jaar geleden waren de mensen nog slaven. Dus het is niet een solide eeuwenoud land zoals China of zoals Nederland die jaren traditie heeft. Nee, we zijn gewoon. En ik ben blij. En ik ben blij met ook hoe Surinamers zich over het algemeen daar gedragen en trots zijn op wie ze zijn. Maar het is niet makkelijk om van dat land toch iets positiefs te maken. Daar moeten we met z'n allen voor knokken. Voor mij als buitenstaander is het een moeilijk land om te begrijpen. Ik had nooit gedacht dat Boutersen nog eens op de troon zou zitten en de baas zou zijn over het land. Maar, maar je zegt het zelf, dat je het niet begrijpt. Ik begrijp het niet. Nee. Maar alles wat we niet begrijpen ligt aan ons, want het is te begrijpen. Maar jij ziet iets los daarvan. Uh-huh. Een soort blijdschap. En je zegt, ik ben Surinamer. En Suriname is nog steeds een mooi land. Dat is niet een politieke uitspraak. Dat staat er min of meer buiten. Dat is niet een politieke uitspraak. Maar kijk, ik stel nou, ik kan niet. Hoe moet ik het zeggen? Ik zou niet geen dingen willen zeggen waar mensen last van hebben. Ik zou geen dingen willen zeggen wat morgen verder leeft in de maatschappij en niet een positieve bijdrage levert aan aan de well-being van Suriname. Dat zou ik niet doen, want ik weet dat ik een politieke achtergrond heb. Wil ik in de politiek, dan moet ik in de politiek. Ga ik dingen zeggen, put your money where your mouth is, dan moet ik mensen van repliek kunnen dienen. En voordat je weet, ben ik alleen maar met politiek bezig en niet meer met muziek. Maar jij werd uiteindelijk onderhandelaar. Ja. Het werd praten, wat natuurlijk de mooiste optie is in plaats van schieten. En dan ben jij de onderhandelaar namens de ene partij die met de andere partij moet gaan praten en proberen een uitweg te vinden. Ja. Neem jij dit, dan neem ik dat. Proberen te vinden waar mensen het eens zijn. Het lijkt me ontzettend ingewikkeld in een al tot schieten leidend conflict om nog te onderhandelen. Kijk, mijn onderhandeling was niet zoals misschien ze in Verenigde Naties doen met allerlei politieke terminologie en dat soort dingen. Het ging erom, schiet niet op mij en dan schiet ik ook niet op jou. We hebben allebei belang bij. Kijk, jij kan 20 mensen van mij doodschieten en ik maar 2 van jou. Wil je dat? Je wil niemand kwijt. Ik ook niet. Dus ik zocht geen eens een oplossing in wat wij willen. Wij willen gewoon rust, wij willen vrede. Wij willen ook dat onze mensen met de nodige egards behandeld worden. We willen niet dat mensen over ons heen komen lopen. Daar ging het om. Bij ons ging het in eerste instantie om staken het vuur en kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Ik heb daar niet in de oorlog gezeten om achteraf een geweldige post te krijgen. Ik wou gewoon dat mijn mensen in vrede leven. Dat moet de purpose zijn. We hadden allerlei mensen binnen de organisatie. En het kan niet zo zijn van omdat wij gevochten hebben, moeten wij dat krijgen. Je vecht omdat je vindt dat je een rechtvaardige strijd. En dat is dan al je wat je krijgt, dat de oorlog over is en dat mensen in vrede kunnen leven. Alleen zo moet je in zo'n. Je kan toch je leven niet willen geven voor geld. Je geeft je leven voor je mensen. Je geeft je leven voor je volk. Je kwam terecht in Nederland als asielzoeker. Wat was de reden om weg te gaan? Waarom dacht je, ik moet hier nu niet meer zijn? Ik vond dat ik genoeg had gedaan. Je doet nooit genoeg, maar de oorlog was op papier. Nou, niet op papier, maar het was voorbij. Toen de onderhandelingen begonnen, ik ben daar een jaar op en neer geweest en we hebben niet meer op elkaar geschoten. Brunswijk en meneer Boutersen waren weer aan de praat geraakt en mijn vriendin was ziek. Ze is naar Nederland gekomen. En ik vond dat belangrijk om bij haar te zijn. En aan de andere kant dacht ik, ik ben misschien niet meer zo nodig hier. In Suriname. Je kwam hier als vluchteling en dan moet je dus in een asielzoekerscentrum gaan zitten. Maar dat waren wel mooie dagen hier in Nederland. Was dat mooi? Want ik hoor daar zelden mooie verhalen over. Over het wachten en wachten in zo'n centrum. Ja, maar kijk, ik zag het zo. Ik ben Surinamer. Ik kom hier naartoe. Ik heb nooit hier gewerkt. Ik heb geen cent belasting betaald. En er staan mensen klaar met dekens en met eten. En ik mag in de rij gaan staan en ik krijg brood. Weet je, wat moet ik gaan lopen klagen dan? Ik kreeg onderdak. Niemand is verplicht om dat te doen. Nu vind ik wel dat met vluchtelingenproblematiek dat we allemaal daar een oplossing voor moeten vinden. Maar zelf als vluchteling vond ik het geweldig dat mensen mij hielpen, dat mensen me eten gaven, dat ik het zelf op dat moment niet kon rooien. Ik heb ook mensen uit, was ten tijde van de oorlog in Joegoslavië. En ik zat met iedereen in de rij om eten te halen in de keuken, met architecten, met doktoren, allemaal mensen die alles kwijt waren. Ik kon ook relativeren, want die mensen konden live op tv kijken hoe hun huizen werden platgegooid. Ik niet. Had jij het relatief goed in die zin? Ja, ik had het relatief goed. En wat niet goed was, was dat we hadden wel een bibliotheek. En we mochten naar de bibliotheek en iedereen had iets te lezen, behalve ik, want er waren geen boeken in het Nederlands. En ik sprak gewoon Nederlands. Maar je bent asielzoeker, dus ja. Voor mij waren er geen boeken. Dat was het enige wat ik daar niet had. Maar voor de rest, ik heb ook andere mensen kunnen helpen. Ik heb mensen geholpen waar ik zelf van vond, van deze man heeft zo'n triest verhaal. Maar dit verhaal, zo moet hij het niet vertellen. Want anders krijgt hij misschien zijn papieren niet. Maar ik heb wel heel erge dingen daar meegemaakt. Ik heb mensen daar gezien die hun eigen kinderen niet eens konden begraven. Die gewoon getraumatiseerd zijn. Die zeggen van, mijn kinderen zijn doodgegaan door de honger. En ik kon ze niet begraven omdat de grond te hard was. Dus ik heb er bladeren overheen gegooid. En zegt hij, do you understand what I'm saying? I could not bury my child. Dus je hebt zoveel daar meegemaakt, dat helpt jou ook vormen. Dus dat was wel. Dan snap ik ook waarom je zegt over je eigen succes, dat is geluk. Omdat je gewoon gezien hebt dat mensen andere dingen meemaken die daar niets over te zeggen hebben gehad. Nee. Je hebt niks te zeggen. Het gaat goed. En van de een op de andere dag verklaart iemand anders de oorlog en je zit er middenin. En ik heb die situatie niet gehad. Ik heb gewoon geluk gehad. Waarom hebben ze hier laten blijven, want dan heb je toch aangetoond dat je enige vorm van gevaar liep, of dat er een reden was dat je daar niet kon zijn. Nou, ik wou daar niet zijn. Ik heb niet gezegd, ik zal vermoord worden. Ik heb gezegd van, ik was onderhandelaar en ik ben geen, ik doe dat niet meer. En ik weet niet in die tijd hoe, of mijn eigen jongens het nou zo leuk vinden dat ik eruit ben. Of aan de andere kant mensen niet denken van, ja, wat doet die Kenny nou? En hij loopt hier maar rond. Dus ik vond het veiliger om hier te zijn bij mijn vrouw. Die hier naartoe was gekomen vanwege dat ze ziek was. Dus ik heb niet gezegd dat mijn leven als zodanig gevaar. Het was beter om daar niet meer te zijn en dus in je leven was hier. Ja, ik heb ook een verblijfsvergunning gekregen op humanitaire gronden. Niet vanwege het gevaar, maar kijk, natuurlijk wisten ze hier in Nederland wat mijn functie was en wat ik deed. En ik was ook in contact met mensen daar bij de ambassade, die ook wisten waarmee ik bezig was. Ik was niet sneaky dingen aan het doen, ik wou vrede. Dus die hebben ook meegewerkt dat ik hier niet de asielzoekerstatus, de A-status, maar gewoon op humanitaire gronden. En dat heeft ook een nadeel, want als je A-status krijgt en het is weer veilig in je land, moet je terug. En jij niet. Ik niet. Maar ik ben voor 75 geboren, dus. Dus je bent in Nederland geboren in wezen? Of in ja, nee, dan ben je ex-Nederlander en moet je binnen een jaar weer je papieren krijgen. Je ging hier op een zeker ogenblik muziceren. Je ging weer muziek maken. Mm-hmm. Voor een deel achter een laptop, voor een deel met andere muzikanten. Ja. Dit is eigenlijk de eerste keer in je leven dat je dat volledig oppakte en heel erg serieus met liedjes aan de slag ging. Wat je bedoelt in Nederland? Ja. Ja. Ja, jawel. En nu werk ik met zoveel meer mensen. En Dat is net iets anders. Hoe ging dat? Wat was het moment dat je dan eenmaal in Tilburg moet dat zijn geweest? Dat je dacht, ik ga gewoon liedjes maken, nu. Ik wou dat altijd al doen. Toen ik wegging bij het verzet dacht ik ga nu mijn eigen baas worden, maar dan ga ik muziek maken en dan kan niemand censureren. Ik zeg precies wat ik hebben wil. Ik heb geen baas. Maar dat ging moeilijk, want ik werkte in allerlei fabrieken. Staalfabriek, aluminium, Suralco, Metropool, taarten bakken, Chardin, stoelen maken, alles soort dingen. Lichtmasten die je hier op straat ziet, allemaal sjouw, keizwaar. En ik dacht, maar ik wil muziek maken. En ik kon het alleen maar in het weekend. En een vriend van mij zei me van, ja, Kenny, als je muziek wil maken, dan ga je pinaren, jongen. Dan ga je niet veel geld verdienen, maar je moet stoppen met werken. En dat heb ik ook gedaan. Toen had ik het heel moeilijk. Ik woonde in een antikraakpand en ik moest maar €200 betalen per maand. En dat kon ik makkelijk €3000 maken aan achterstand. Dat de gemeentelijke deurwaarder mij belde van, Kenny, en nu moet je echt gaan betalen. Ik zeg, ik ben goed bezig, want ik heb de krant. Heb je de krant gelezen? Ja, ik heb de krant gelezen, maar ze pikken het hier niet meer bij de gemeente. Dus je moet echt iets gaan doen, kom je ook €200 of zo. Maar op een gegeven moment ging het dus wel goed, want ik stopte met werken en ik verdiende heel weinig geld. Maar ik heb het. Ik ben het toch gaan doen en uiteindelijk is het toch goed gekomen. Je brak op afstand door in Suriname. Jouw liedjes kwamen daar ineens op de radio en werden in clubs gedraaid. Ja, Ik kreeg daar fans, maar geen geld. Want zo werkt het niet, dat mensen dan niet, cd's mensen verkopen en Buma nee, afdragen. Nee, mensen kopiëren het en ze draaien het gewoon. En dat, kijk, het is nooit zo. Mensen hebben nooit iets betaald. Dan kan ik ook niet verwachten dat wanneer ik kom, dat ze mij wel gaan betalen. Zijn al lang blij dat ze muziek hebben. Maar ik zat hier, ik had meer dan 11, 12 nummer 1 hits. En ik had mijn fiets hier op station op mij wachten. Maar dat maakte niet uit. Maar als je dan daar kwam, want inmiddels ging je daar dan naartoe, was je een ster. Ja. Waren ze ontzettend blij dat je kwam. Stonden ze op je te wachten op het vliegveld. Ja. Maar dan kwam je hier en dan was de gemeentelijke deurwaarder ontzet dat je weer weg was geweest. Ja, en dat en dat de poster weer lag. Ja, en maar dat is een geweldige gast hoor, meneer Mertens van de gemeentelijke deurwaarder van Tilburg. Dat je toch een geweldige gast bent gaan vinden ook, ondanks zijn functie, vind ik ook alweer prachtig. Ja, maar kijk, hij had een beetje. Ja, wat moest hij doen? Ik had geen gewoon huis. Ik zat in een antikraakpand, in een school. Ik heb daar 10 jaar gewoond. Wat moet die man doen? Mij eruit gooien? Hij is zelf ook een beetje muzikant. Hij wou mij niet eruit gooien. En hij zag dat ik hard werkte ervoor. En dan zeg ik dat het leven geluk is. Want had ik een andere deurwaarder getroffen, had hij mij eruit gegooid. Dus dat is ook wel. Het heeft heel veel compassie bij mij. Hij had een goede functie daar, dus daar heeft hij voor gezorgd. Dus toen ik me een beetje succes kreeg, toen heb ik natuurlijk alles betaald. En ik wou graag daar blijven wonen, maar mensen vonden, ja, er was een blad die schreef van Kenny die verdient miljoen en hij is een krent, hij zit nog steeds hier te wonen. Maar ik wou gewoon daar wonen, totdat het plat werd gegooid. En toen moest ik eruit. Maar mijn eerste gouden plaat heeft daar wel aan de muur gehangen. In het antikraakpand waar je zat. En je had daar een huisgenoot die figureerde in de tv-documentaire. Die was ook met iets van kunst bezig. Huub de Kort. En Huub die hoorde jou zingen en die leverde dan af en toe ook suggesties door de deuropening. Ja. Van hoe loopt het liedje af en wat gebeurt er dan met dat meisje? Hij is een geweldige gast. Dat is zo'n geweldige man. Huub de Kort. Hij heeft me inderdaad geholpen. Kijk, het is ook geluk. Ik kon naast iemand wonen die niet zoveel sprak en niet zoveel tijd had. Maar Huub, ik heb zo vaak met Huub gesproken. Ik heb zo vaak mijn eigen gedachten een beetje lopen toetsen bij hem. Want hij is goed geschoold, die man. Hij heeft een ontzettend goed karakter. Dus ik mag best wel zeggen dat ik daar in de klas zat en dat Huub een van mijn leraren was. Dat kan ik echt zeggen. Dat hij daar. De tekst van de hit Parijs. Daar ging het dan in die film over. Dat hij zegt. Ja nee, er moet nog iets gebeuren. Ja, je moet nog meer plekken gaan. En zo. Je moet met haar op reis. Je moet met haar op reis, ja. Ja, dat heeft hij echt gezegd. niet hard oproepen, want anders vindt hij dat ik hem moet betalen. wil die credit. Ja, maar ik heb ook zo vaak commentaar geleverd op zijn tekeningen, dus ja, op zijn schilderijen. Nee, maar dat is een ontzettend goede gast en daarom heb ik het... Kijk, hij is gewoon een goede gast. Dat maakt ook dat je meer mogelijkheden hebt om het nieuwe album te hebben gemaakt. Het album dat er nu is. Je werkt samen met een aantal bekende andere artiesten. Nee, dat is gewoon een droom. Om met Treintje Oosterhuis iets te maken, dat is... Ik zat in een asielzoekerskamp toen ik haar voor het eerst hoorde zingen. Vond ik zo geweldig. En nu heb ik de gelegenheid gekregen om naast haar te staan. En ze zegt van, Kenny, ik ga dit liedje met jou doen. Dat is beyond. Dat kan ik niet genoeg uitleggen hoe geweldig ik dat vind. Maar ook met DigiDex. En ik heb ook wel wat... Misschien dat ik nog met meer mensen ga werken. Maar groter dan Treintje zal het niet worden. Dat kan toch niet. Maar je staat zelf ook ineens voor zalen af en toe. Die niet elke avond, maar af en toe sta je ook voor zo'n half stadion, zo'n hal te spelen. Ja. Met duizenden mensen. Ja, ja, dit is bijna een jongensdroom. Dit is bijna een sprookje in mijn leven. Was ik maar jonger, had ik. Dan had je nog helemaal van je apropos kunnen geraken. Ja, ik denk van, maar zo is het ook. Waarom ben ik niet jonger, zodat ik nog tientallen jaren hiervan... Ik heb het gevoel dat ik genoeg energy heb om tientallen jaren door te gaan. Maar zo zal het niet gaan, natuurlijk. Was het maar zo. Maar ja, ik mag blij zijn met wat ik nu heb. Absoluut. Het is mooi dat je leven op nou ja, late leeftijd klinkt alsof je 90 bent. Ik moet je niet ouder maken dan je bent. Maar voorbij je 50ste nog hele grote wendingen neemt. Ja, toen mijn moeder overleed, toen was ik 31. En toen dacht ik van... En mijn moeder was 53. Dus ik dacht van, als mijn moeder nog 2 jaar had geleefd... dan zou ze mij bezig zien in de muziek. Niets kon mij erop voorbereiden dat ik ook pas 53 zou worden... voordat ik hier een beetje door zou breken. Precies op die leeftijd, 53. Je vertelde iets terloops over jouw levensfilosofie. Van ja, je hebt zo weinig voor te zeggen. Het is niet echt maakbaar. Er is niet een soort plan dat je kunt hebben. Nee. En bij de meeste mensen werkt het zo... dat je denkt dat je successen aan jou te wijten zijn... en dat je falen door een ander komt. Ja. Als je huis in brand vliegt, dan denk je... ja, het lag niet aan mij. En als je een miljoen wint... Dan denk je, ja, komt toch ook wel omdat ik zo verstandig was om dat lot te kopen. En ik denk, je hebt al geluk als je ouders hebt die goed voor jou kunnen zorgen. Als je goede opleiding kan volgen. Dat is geluk. En je hebt pech. Je woont ergens waar er geen mogelijkheden zijn. Dus ja, wat heb je echt zelf voor elkaar gekregen? Ik weet het niet. Ik zou het echt niet kunnen zeggen van dit heb ik gekregen omdat ik zo dacht. Nee, ik heb klappen gekregen. Daarom denk ik zo. En die klappen wilde ik niet krijgen, maar ik heb ze gekregen. Dus ja. En dat zo vorm je. Dus uiteindelijk, ik zal niet zeggen dat ik niet boos word. Maar als je me even de ruimte geeft, dan ben ik na een uur heb ik het weer begrepen hoe het is gekomen. Dat, ja, toch? Want dingen hebben een oorzaak. Alles heeft een oorzaak. Ook mijn grootste vijanden. Iemand heeft ooit een tweet gestuurd naar Q-Music. Want het was repeat of niet van mijn muziek. En hij stuurt een tweet van, die Kenny kan helemaal niks. En je moet zijn muziek niet draaien, niet repeaten. En hij stuurt ook, een app komt ook naar mij. Die tweet komt ook naar mij. En ik stuur terug van meneer Meur. Ik moet zijn naam niet noemen. Maar ik ken zijn naam en toenaam. En ik zeg, ik snap dat je Parijs niet leuk kan vinden. Niet iedereen vindt het leuk. Maar ik heb een heel album. Dus als je mijn album luistert, misschien dat er daar wel iets moois op zit. En de volgende dag krijg ik een tweet terug van Kenny, ik vind je tof gozer. En ik heb gebeld naar Q-Music. En bam, mijn naam is ook genoemd op de radio. En je bent, snap je? Dus, zo makkelijk is dat. Ja, ik kon gezegd hebben van, flikker op meneer, puntjes. Dat moet je niet zeggen, want je bent zelf ook geen zanger. Maar ik benader hem anders. Het kan boos zijn geworden, hoor, want dat kan ook. Maar ik benader hem anders en ineens is het een ander mens. En weet je, dus het is wat mensen horen, hoe mensen zijn opgevoed. Ik geloof zelf dat er mensen zijn die zoveel nare dingen zeggen, totdat je ze ermee confronteert, dan zie je dat ze ook kunnen veranderen. Er zijn ook mensen die hebben gewoon een extreem temperament. Dus die vinden iets of heel erg stom of heel erg mooi, maar niet waar de meeste dingen toch thuis horen. ergens in het midden. Gewoon wel leuk of een beetje stom. Of nou ja, gaat of ik heb er geen mening over. Nee, maar waarom zou je moeten zeggen als iemand iets maakt en je vindt het niet mooi, waarom moet je het erbij schrijven van ik vind het hartstikke lelijk? Ik bedoel, wat maakt dat uit? Dat is jouw mening. De persoon heeft het waarschijnlijk gemaakt dat mensen het mooi vinden. En jij gaat daar schrijven, het is niet goed. En, het is, en dat is wel iets waar ik een beetje jammer vind. Dat tegenwoordig dat er zoveel haat is. Dat ik vind dat ouders best wel daarop kunnen letten dat hun lief meisje van 13 net een tweet of een berichtje heeft gestuurd of van krijgt kanker of gaat dood. En jij denkt dat je daar een lief kindje hebt, maar je laat haar zo doorgroeien. Ik zou blij zijn als mensen wel een beetje daarna kijken, want we laten onszelf, we maken het onszelf makkelijk om te haten steeds, vind ik. Het is ook makkelijk om te haten misschien. Of mensen zijn gewoon niet zo bewust. Misschien is het ook wel gewoon domheid dat je zo'n bericht eruit stuurt en denkt dat niemand dat leest. Dat het een soort lichtkogel is die de Damkring verlaat. Nee, mensen gaan massaal. Ik zal geen artiesten noemen, maar er zijn hier artiesten waar mensen gewoon zeggen van je vader is dood, jij moet dood. Jij bent, mensen doen dat. En ik heb het gevoel en weet het zelf ook niet. En ik maak ook fouten, maar ik dat is best wel iets wat ik een beetje eng vind. Dat mensen zo makkelijk mensen kapot kunnen maken via social media, dat mensen niet eens meer op straat durven te komen. Dus ik vind dat er op scholen daar iets van gezegd mag worden. Nou, dat ben ik zeer met je eens. Dat er nog iets aan opvoeding gedaan wordt. Wat is eigenlijk jouw droom vanaf hier? Want je maakt zo'n plaat en je musiceert en je zegt, nou ja, ik ben gewoon de man die ik altijd was en ik leef zoals ik altijd was. Er was eigenlijk nooit echt een plan. Nee, en er is ook geen plan. Ik, wat ik moet doen, kijk, als mens, je moet voor je kinderen zorgen. En dat kan ik. En ik moet zelf voor mezelf kunnen zorgen en eten. Mijn vader heeft gezegd, je hebt het gemaakt als je kan eten wat je wilt. Dan moet je niet denken aan dure wijn, maar gewoon eten wat je wilt. Nou, dure wijn is ook lekker, hoor. ja, maar goed. Maar goed, dat houdt nooit op. Nooit op, maar als je kan. Dus wat ik nog wil bereiken, ik weet het niet, zou bijna te veel zijn om te zeggen, ik wil meer dan wat ik nu heb als ik kijk naar de wereld om me heen. Maar ik wil gewoon lekker muziek blijven maken. Ik wil mijn fans, de mensen die mijn muziek mooi vinden, daar wil ik wel iets voor doen. Maar ik ben wel voorzichtig, want muziek is wel belangrijk, maar muziek is niet het belangrijkste in leven. Ook niet in mijn leven. Want er zijn dingen waar ik acuut muziek voor zou laten. Zoals wat? Als ik nooit meer mag praten over ons en de maatschappij. Van je krijgt een verbod, je mag alleen maar zingen. Dan zing ik nooit meer. Dat zou je dan belangrijker vinden? Ik zou het belangrijker vinden. Je vrijheid om te spreken. Ja. Maar dat hangt ook samen met je muziek. een muzikant spreekt via zijn muziek ook over. Ja, maar dat je niet mag uitlaten over ons, over maatschappelijke ontwikkelingen. Ik zou dan, als ik nu zou moeten zeggen, je stopt nu met muziek. Of je gaat vanaf nu door met muziek en je mag nooit meer bezighouden met politieke dingen, dan zou ik zeggen, ik stop nu. Dan zou ik zeggen, want ik wil de mogelijkheid openlaten om ooit wel iets te mogen zeggen. Dat is volgens mij momenteel in de mode. Dan zeggen ze van je been eraf of je arm eraf. Je moet kiezen. Niet echt, ik bedoel, maar gewoon als gedachte-experiment. Ja. En misschien ben ik verwend, maar ik denk nee, geen van beide. Blijf af, ik wil gewoon alles. Ik wil gewoon muziek en vrijheid van meningsuiting. Ik wil alles kunnen doen, maar weet je wat het is? Ik ben ook een oudere. Ik ben ook, ik mag ook, ik doe het al een beetje. Maar als ik iets zou kunnen doen aan het bijbrengen van bepaalde normen en waarden, dan zou ik dat op mijn latere leeftijd, denk ik niet dat ik rond ga om te zingen, maar dat ik rond ga om te praten. Want ik heb het nogal. En zoveel mensen hebben dingen meegemaakt, maar ik heb wat dingen meegemaakt waar mensen misschien iets van kunnen leren. Zoals bijvoorbeeld dat ik van de oorlog heb geleerd dat vrede alleen maar de only answer is. En praten en elkaar aankijken. Praten en elkaar aankijken. Het gemeenschappelijk belang zien. Ja, het gemeenschappelijk belang. Proberen te begrijpen waar de ander vandaan komt. Waarom vind je mij niet leuk? Want dat kan best een goede reden voor zijn dat je zegt van, of dat je verkeerd bent geïnformeerd. Dan wil ik het ook wel uitleggen aan jou. Maar ik vind dat we niet te snel moeten zijn met ons oordeel en meer moeten proberen te weten van elkaar voordat we uitspraken doen. Dankjewel dat je langs wilde komen. Kenny B. En het album heet Hoe Dan Ook. Dank je. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.